Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 11. Ай-яй-яй, ну што ж гэта вы, ваша мощь? Нешта выглядаеце вы не вельмі. Можа, канапа ў цугундары была цвердаватая. А можа, нам каўкі папіць? Зараз распараджуся. Лапіцкі падняўся з крэсла і выглянуў калідор. Міхалыч, а зрабі нам кавы, ды памацней. Локісаў сядзеў у тым самым панурым кабінеце, на тым самым казённым крэсле ля закратаванага акна, што і два дні таму. Перад ім усё той жа прыпылены, павятовы следчы, даставаў з партфеля ды раскладаў на фользе чабурэкі, кілбаску, салёныя агуркі. Дзесьці за сцяной мітусіўся з кіпнем за ўчорашні Міхалыч, але нешта было іншым, мабыць, ён сам і настрой Лапіцкага. Той нібы свяціўся ды радаваўся сустрэчы, быццам перад ім даўні прыяцель, якога ён не бачыў ужо 100 гадоў. У чабурэкі, што ляжалі цяпер на стале, Лапіцкі, напэўна, уласнаручна, прыдзірліва тыцкаў пальцам, выбіраючы іх у найлепшай у раёне кулінары, дзе заўсёды найсвяжэйшае мяско. Здавалася, папрасі зараз каньячку. Следчы тут жа выцягне з сейфа і паставіць перад Локісавым бутэльку арагві. «Што ж вы, ваша міласць, заслона і на першым акце яшчэ не апусцілася, а вы мелі ласку так неабачліва нас пакінуць. А я ж папярэджваў, можна сказаць, умаляў. Не варта было гэтак рабіць, дачакаліся хаця б антракту. Не, нашы служкі правінцыйнай мельпамены, канешне, кастаправы яшчэ тыя». Але іх жа і зразумець можна. Яны ж людзі. Яны вас, граф, баяцца. А таму рагаціны і прыхапілі. Калі што? Крый Божа. Хаця калі ўчора мне дэпешу прыслалі, я тут жа распарадзіўся кандалы зняць. Вы частуйцеся, частуйцеся. Адкушайце, не саромейцеся. Мабыць, макавай расінкі не мелі з учарашняй раніцы. Калі хочаце паліць, калі ласка, паліце. Лапіцкі падсунуў попельнічку і паклаў побач пачак цыгарэт. Нічога не адказаўшы, Локісаў ухапіў чабурэк і пачаў моўчкі есці. Ён усё неяк не мог зразумець. Лапіцкі сапраўды ідыёт, альбо настолькі ўвайшоў у ролю, што ўжо не заўважае, наколькі ён смешны. Сёння яго гаворка была не проста старамодная, а саладжава-тэатральная, па-старарэжымнаму пафасная, і быццам адмыслова прапісаная для нейкага зборнага бесполага героя з раманаў Фёдара шаноўнага Міхалыча усімі любімага Дастаеўскага. «Праўда і вы, я мушу сказаць». Лапіцкі дэманстратыўна здзьмуў пыл з папер і пачаў іх гартаць. «Ай-яй-яй, ну не, які канфуз!» Спыняўся ён на асобных радках. «Ну так, дапусцім». «Немагчыма! Ой-ой-ой, мавітон!» «Да», – завершыў ён працяжна. «Ну, ваша міласці, наламалі вы дроў. Гэта ж які букет злачынстваў. Навошта вы, граф, чалавек высакародны і інтэлігентны, гучна дазволілі сабе ўжыць словы з адценнем паніжанай сацыяльнай адказнасці, ды яшчэ ў публічным месцы?» «Гэта ў лесе-то?» – перапытаў Локісаў, прагна дажоўваючы чабурэк. «Ну, хоць бы ў лесе, там жа была грамадскасць. Гэтыя панурыя мужыкі з дрынамі». «Вось заўважаю голас крыві», – задаволеным тонам прамовіў Лапіцкі. «У вас прачынаецца элітарызм. Але яны ж найперш сяляне, прытым вашыя калісьці сяляне. Вы павінны быць для іх узорам высокай культуры». «А чаму ж вы, граф, іх вучце? Мацюкацы брыдкасловіць? Добра. Ідзем далей. Ну навошта вы, шаноўны, пагражалі расправай супрацоўнікам міліцыі? Міхалычу 3 гады да пенсіі засталося, а вы яго разжалаваць хочаце? Куды ж ён пойдзе, калі вы яго са службы паперці і зволіце? Ён жа не араць, не сеяць, ні цвік забіць не ўмее». Можа, гардэробшчыкам тэатр? Ды туды не возьмуць, а вы яго без пенсіі пакінуць жадаеце. Уяўляеце, якая ў чалавека крыўда, а вы яшчэ і гандонам цыраваным яго назвалі. Вось толькі прыхарошваць не трэба. Локісаў смачна сірбануў з кубка. Ніякага цыраванага гандона не было. Дык вось жа паказанні грамадскасці, Лапіцкі працягнуў нейкую паперу. З гэтым не паспрачаешся. Ну а гэта ўжо зусім абуральна, узяў ён наступны аркуш. П'яная язда за стырном. А гэта навошта? Канешне, я разумею. Эх, тройка піца, развярніся душа. Тут Локісаву сапраўды запярэчыць не было чаго. Сёння ён вельмі шкадаваў аб гэтых няшчасных выпітых чарках. «Можа, вы і выпілі ўсяго нічога, нейкія тры чаркі», – працягваў Лапіцкі. «Але тут закон суровы, і я яго абсалютна падтрымліваю. Ямшчык не гані. Пазбаўленне вадзіцельскіх правоў, накіраванне транспартным сродкам, тэрмінам на 2 гады». «Пачакайце, пачакайце, чаму гэта пазбаўленне правоў на 2 гады?» – раптам спахапіўся Локісаў. «Дык медыцынскага агляду ж не было». «Вядома, не было», – абыякава дазваўся Лапіцкі. «Вы ж ад яго ў грубай форме адмовіліся. Вось зноў жа на гэты конт паказанні грамадскасці». І ён працягнуў яшчэ адну паперку. «Так, зразумела. Што там яшчэ лясная грамадскасць на мяне паказала?» – запытаўся з дакорам Локісу. «І вось гэта, васпане, самае галоўнае. Супраціў супрацоўнікам міліцыі. Вы іх збілі!» Лапіцкі глянуў паперы. «Дарэчы, тут пішуць жорстка. А гэта ўжо сур'ёзна. Нават не ведаю, што тут сказаць і як павярнуць гэту справу. Тут ужо не на адміністрацыйны, а на крымінальны кодэкс цягне». «Ай-яй-яй-яй, бедныя супрацоўнікі мельпамены!» Саркастычна ухмыльнуўся Локісаў. «Ну і што ж вы цяпер са мною збіраецеся рабіць?» «Дарэмна вы ухмыляецеся, аднак ёсць для вас і адна добрая навіна. На шчасце, мы не ў Амерыцы, і пакаранне ў нас не па сукупнасці злачынстваў, а па прынцыпе паглынання менш цяжкага большым. Так што лічыце, што вашыя мацюкі і пагрозы ўжо паглынуліся. А калі вы нарэшце прызнаецеся ў забойстве грамадзянкі Турмілович, тое, што вы там у бойцы адтапталі міліцыянту нагу, ужо не будзе мець ніякага значэння. Ды і тэрмін пазбаўлення вадзіцельскіх правоў да таго часу, як выйдзеце на волю, ўжо даўно скончыцца. Бачце, як усё ўдала складваецца». Локісаў памаўчаў, гледзячы Лапіцкаму проста ў вочы, глынуў з кубка, смачна сплюнуў назад кававую гушчу, што трапіла на язык, і прамовіў. «Лапіцкі, няўжо вы сапраўды збіраецеся пераканаць увесь свет, што я Локіс?» «Выбачайце», – ён на імгненне запнуўся, – «але ўсе вашыя пярэвартнія вампіры існуюць толькі ў кнігах, якія вы так любоўна збіраеце». Локісаў раптам злавіў сябе на тым, што ў апошняй думцы ён ужо не так быў упэўнены, як 2 дні таму. Следчы гэта адразу прымеціў і, павольна запаліўшы цыгарэту, працягнуў. «Дарагі вы мой, а вы не заўважылі, што свет змяніўся? Вось вы лічыце мяне старамодным, а насамрэч састарэлі вы. Гэта вы засталіся ў 19 стагоддзі са сваім матэрыялізмам, гуманізмам, аб'ектыўнай рэальнасцю, верай у навуковы прагрэс і гэтак далей. Як гэта не парадаксальна гучыць, але матэрыялізму больш няма. Мы катэгарычна прыйшлі да высновы, што свет вакол нас не тое, чым ён нас сам рэч ёсць, а тое, што мы пра яго мыслім. Ён усяго толькі наша ўяўленне. Якім я свет уяўляю, такім ён і будзе. Вось памыслю, што я вялікі інквізітар. Так яно і будзе». «Паслухайце», – перабіў яго Локісаў. «Ды ўяўляйце сябе кім заўгодна, хоць Мао Цзэдунам. Я асабіста ўяўляю вас іншым персанажам з Дастаеўскага, але ж не спрабую вас пераконваць у тым, што вы ідыёт. А наконт увесь свет існуе толькі ў маёй галаве, прынцып не новы. Я асабіста ведаў 2 Фрэдзі Меркюры, 3 Сталінаў, Арыстоцеля і нават 1 Бісмарка, а пра Элвісаў я ўвогуле маўчу». «Я таксама быў знаёмы з тузінам вялікіх, аднак возьмем вялікі чалавечы мурашнік, які калектыўна ўявіў сябе Сталіным. Куды вы яго, ў псіхушку? Ці цэлы народ, які ўявіў, што ён жыве ў грамадстве всеагульнага шчасця? Ці забыліся, ў якой краіне вы нарадзіліся? Рррр, раве рухавік, СССР, сонца, справядлівасць, сацыялізм, рррр, рыка і круціцца прапелер, калектыўнае ўяўленне масаў. Вось што ёсць аб'ектыўная рэальнасць, на якой цяпер будуецца ўлада. Калектыўны Сталін. Ну не ўласнымі ж зубамі ён такую процьму народу пажэр. А вось вам больш цікавы выпадак. Вазьміце паўночную Карэю. Калектыўны Кім Чэн Ын. Там жа таксама правіць людажэр, то бок самы, што не на ёсць сапраўдны канібал. Жывуць яны бедна, убога, а ён яшчэ раз пораз сваю пухначенькую ручонку гэты чалавечы мурашнік працягвае, схопіць жменьку і ў рот, і жарэ, А гэта ж яны стварылі яго сваім калектыўным яўленнем, і кожны з іх маленькі Кім Чэн Ын. Аднак толькі паспрабуйце сказаць ім, што яны няшчасныя. Яны ж вас тут жа з усёй шчырасцю і заўзятасцю распнуць. Лапіцкі замоўк, грэбліва паморшчыўся, быццам уявіўшы сабе гэтую сцэну, затым устаў, падышоў да сейфа і сапраўды дастаў з яго бутэльку каньяку, праўда, не арагві, а версаля. Локісаў ухвальна прамаўчаў, чалавечых правоў яго ўжо пазбавілі, так што можна было выпіць з раніцы. Аднак, калі Лапіцкі паставіў дзве шклянкі, ўсё ж спытаў. Калектыўны Гітлер, калектыўны Мао. Гэта ўсё зразумела. А як жа прынцып «за стырном ні-ні»? Ці закон ужо не строгі? Мне можна. Ды і хто тут мяне спыніць? Я сам тут закон. Дык вось, працягваў Лапіцкі з пачуццём відочнага задавальнення, што нарэшце ў гэтым дзікім краі знайшоў прыстойнага суразмоўцу. Вядома, вы можаце запярэчыць, што ўяўленне масаў тэзіс таксама не новы, прынамсі ў 20-м стагоддзі вядомы, але што істотна змянілася? А я вам, васпане, адкажу. Змяніўся спосаб ім кіраваць. Ніколі яшчэ не існавала настолькі вытанчаных, гэтакіх простых і дасканалых механізмаў. Цяпер дакладна не важна, якім свет ёсць насамрэч. Забудзьцеся, ніякай праўды, хлусні, дабра, зла больш няма. Цяпер любая хлусня ва ўяўленні масаў можа быць праўдай. Ды што хлусня? Любая лухта, бессэнсіца, тотальны ідыятызм? Скажам, Хрыста ўкрыжавалі праклятыя бандэры. Скажаце, абсурд? А я вам кажу, не, магчыма. З Хрыстом не ведаю, але пра ўкрыжаванне бандэраўцамі немаўля нешта я ўжо чуў. Вымушаны быў прызнаць Лукісу. Вось! Радасна падхапіў Лапіцкі. І неважна, было гэта ці не напраўду. Галоўнае, што паверылі. І чым больш безглуздая карцінка, тым з большай радасцю ў яе паверыць. Бо ім жа сумна ў сваім шэрым убогім бязбожным жыцці. А тут уключаеш чарадзейную скрыню, а там такія цуды прадстаўляюць. І што, можа, і цудадзейная машынка па кіраванні сусветам у вас маецца? З іроніяй пацікавіўся Локісаў, пацягнуўшы руку за чарговым чабурэкам. Спадзяюся, конскіх сілаў ёй хопіць? Дарэмна іранізуеце. Конскімі сіламі, шаноўны граф, ужо даўно ніхто не мерае. У мяне 3000 душ, роўна столькі, колькі жыве ў пасёлку. Добра, разлівайце, калі ўжо вы тут гаспадар, і 3000 душ за вамі, Локісаў кіўнуў на бутэльку. Хада вашай думкі зразумелая, аднак зараз мяне цікавяць іншыя. Пазаўчора вы мне зманілі, сказалі, што падобных выпадкаў тут не бывала з 905 года. Але ж яны бывалі, і не раз. О, я бачу, вы тут ужо абжываецеся, і часу дарма не губляеце. Пра што ж вы яшчэ паспелі даведацца? Лапіцкі наліў па траціне шклянкі. Яшчэ я даведаўся. Локісаў крыху памарудзіў, як бы перасільваючы сябе, што пярэвратень тут ніколі не пераводзіўся. «А, вось!» – радасна ўсклікнуў Лапіцкі, ляснуўшы па стале далонню так, што гранёныя шклянкі падскочылі, ледзь не распляскаўшы каньяк на паперы. «Што ж вы запнуліся? Давайце, давайце, пераконвайце мяне, што Локіса не існуе. Ідзе ж ваш матэрыялізм? Значыць, усё ж такі ёсць?» Яшчэ трохі, і вы не толькі ў гэта паверыце. Добра, Уявім сабе чыста гіпатэтычна, што пярэвраціень і нават не адзін тут маецца, працягваў Локісаў. Таксама, дапусцім, перыядычна ён ці яны кагосьці зжыраюць. Дык вось і шукайце іх, рабіце аблавы, расстаўляйце пасткі, мабілізуйце лясную грамадскасць, развешвайце на платах прыкметы, звяртайцеся да насельніцтва праз раённую газету, стварайце агентурную сетку або завярбуйце аднаго з іх. Урэшце дазнайцеся, хто завінаваціўся зінцы з гастранома. Высветліце, каму адключыў ваду ці нахаміў брыгадзір з ЖЭСа. Знайдзіце агульныя прыкметы для ўсіх ахвяр. Павінен жа быць нейкі прынцып. Хто ім асабліва смачны? Можа, яны жаруць толькі самых кепскіх, тупых, прагных, дурняў, самых тоўстых, можа, зладзеяў ці праведнікаў? Локіса ўсё больш і больш распальваўся. А можа, яны любяць толькі былых камуністаў ці старшыняў калгасаў, або людзей у акулярах, або дачнікаў? Шукайце, капайце, рабіце што-небудзь, толькі мне адно незразумела, пры чым тут я? Таму што менавіта такі, як вы, мне і патрэбны. Як ні ў чым не бывала, стрымана адказаў Лапіцкі. Што мне за шчасце злавіць нейкага мясцовага Локіса, якога-небудзь трактарыста Казіка, які пражывае з жонкай і трыма дзецьмі ў двухпавярховай хрушчоўцы на вуліцы Камсамольскай. Не тая фактура, чым я парадаю ўяўленне масаў. Сем'янін станоўча характарызуецца калегамі па працы, п'е па пятніцах і суботах, па нядзелях ходзіць у касцёл, цёшчы жыве ў вёсцы Вяйшноры, трымае курэй і карову. Слабавата, тут кожны пра сябе такое можа сказаць, ды і не паверыць, што ён Локіс, хоць бы трактарыст Казік быў тройчы людажэрам. Паспрабуй пераканаць наш народ». А вы – ідэальны кандыдат, арыстакрат, інтэлігент, мастак, акуляры на носе. Ужо толькі за гэта вас павінны не любіць. А яшчэ пра мы нашчадак графскага роду, які тут усе баяліся і ненавідзелі. Ды і па астатніх параметрах вы падыходзіце. Што вы маеце на ўвазе? Ну як жа, ваша міласць, я гэтыя дні таксама часу дарма не губляў. Лапіцкі адсунуў шклянку, адкрыў шуфляду і паклаў на стол пачак раздруковак. Я дэталёва праштудзіяваў вашае дасье, вось асобныя выпіскі са справы. Вы, ваша мосць, як выяўляецца, чалавек вельмі нядобра надзейны. Перагарнуўшы некалькі аркушаў, ён працягнуў. Аказваецца, вы БНФ-авец граф. Для нашых людзей гэта нават горш, чым Локіс. Ну і што з таго? Так, я быў сябрам партыі БНФ некалькі гадоў, цяпер ужо не. Значыць... Не любіце ўладу? Якое гэта мае дачыненне да справы? Раздражнёна перапытаў Лукісу. Да справы ніякага, а вось для людзей важна. Ну добра, чытаем далей. Лапіцкі перагарнуў яшчэ старонку. Неаднаразова затрымліваліся пасля несанкцыянаваных мітынгаў і дэманстрацый. Таксама меліся прыводы ў міліцыю і за распіццё ў падваротнях. А вось гэта, ай-яй-яй, аказваецца, ваша міласць, рэцидывіст-мацяршчыннік. Некалькі разоў вас штрафавалі за нецэнзурную лаянку ў публічных месцах. Следчы памасляў палец аб чабурэк і ўзяў наступны аркуш паперы. Ну, а вось гэта проста жах. Тут некаторыя цытаты з вашых выказванняў. Я нават не наважуся іх вымавіць у голас. Глянуць можна? Не, адрэзаў Лапіцкі. Гэта можа паказаць на людзей, пра якіх вы гэта прамаўлялі. Карацей кажучы, ваша мосць, падсумаваў ён, цяпер вы разумееце, хто лепш за ўсіх падыходзіць на ролю пярэваратня. Трактарыст Казік з трыма дзецьмі або шляхцюк, БНФ-авец, з сумнеўным дасье. Варта мне толькі намякнуць, што вы Локіс, а ўжо астатнія яны і самі дамалююць. У кабінеце запанавала маўчанне. Следчы, цалкам задаволены сабой, уважліва, не адводзячы вачэй, глядзеў на Локісава. «Ведаеце, таварыш Лапіцкі», – нарэшце вымавіў той. «Разлівайце па трэці, бо пасля таго, што я скажу, чацвёртую вы ўжо не налеце». Следчы паклаў паперы ў шуфляду, напоўняў шклянкі і з цікаўнасцю падрыхтаваўся слухаць. «Я намалюю карціну падзей, як я яе бачу ў вашым раёне», – пачаў Локісаў здалёк. Відавочна, што на даручнай вам тэрыторыі вось ужо шмат гадоў арудуе банда. А можа, гэта і не банда, а адзін ці некалькі так званых пярэваратняў, але яны адзін аднаго не ведаюць, а можа, наадварот, цэлае падполле або ЗГ, злачынная групоўка Локіс. Аднак важна не гэта. Значэнне мае тое, што вы, Лапіцкі, бяздарна завалілі сваю працу. Не толькі ніводнага не злавілі, а нават на след банды не выйшлі. Не, я вас вядома разумею, лавіць пярэваратня ў гэтых мясцінах няпроста, бо пярэваратень пры дзённым святле звычайны трактарыст Казік з трыма дзецьмі і цешчай. Ідзі дакажы, што ён Локіс. Не, вы, вядома ж, стараецеся, літаратуру чытаеце. Дарэчы, ваша шыкоўная падборка пра ваўкалакаў – лайно. А вось тое, што вы вывучаеце Дастаёўскага, ухваляю. Фёдара Міхайловіча трэба чытаць, каб зразумець псіхалогію пярэваратня. Але і гэта не важна. Проста ўся ваша метадалогія ад пачатку хібная. Замест таго, каб пачаць з простага пытання, хто забіў Лору Палмер, а ў нашым выпадку грамадзянку Турмілович, вы пачынаеце ствараць нейкія хімеры пра калектыўнае ўяўленне масаў. Ну... «За уяўленне!» Локісаў залпам выпіў, паморшчыўся, закусіў чабурэкам і з яшчэ большым запалам працягнуў. «Таму у вас нічога і не атрымліваецца, і гэта вас ужо не першы год раз'юшвае. Столькі намаганняў, а выніку няма. Ужо і наверсе, мабыць, няўхвальна пазіраюць, пагаворваюць, што ж гэта Лапіцкі столькі гатоў банду злавіць не можа? Слабак, не, не жаглоў, ці не зняць нам яго з пасады гаспадара акругі, ды ці не адправіць пазагадваць свінафермай. А тут раптам прыходзіць удача, прыязджае ў пасёлак нехта Локісаў, да яшчэ такое супадзенне, дарэч, ці насамрэч супадзенне, згрызаюць грамадзянку Турмілович. Ба, кажаце вы, вось яна элегантная перамога. Бо па ўсіх параметрах падыходзіць, застаецца толькі справу скляпаць. Але ў адным вы, Лапіцкі, пралічыліся. З'есці я вам сябе не дам, кім чын мент вы наш мясцовага разліву. А цяпер адвядзіце мяне ў цугундар. Я лічу, на сёння наша гутарка скончана. Браво! Браво! Выдатная прамова! Млява папляска ў ладкі Лапіцкі. Аднак вы маеце рацыю. Піць сёння, бадай, больш не будзем. Ён узяў са стала недапітую бутэльку Версаля і замкнуў яе ў сейфе. Потым падышоў да дзвярэй і крыкнуў. «Міхалыч, прынясі затрыманаму асабістыя рэчы, тэлефон і што там яшчэ ў яго было?» «Як? Вы мяне адпускаеце?» Здзіўлена паглядзеў Локісаў на следчага. «Машына стаіць каля гатэля, але ездзіць не раю, правы застануцца ў нас». Зрэшты, ваша справа, тут палова людзей без права ўездзіць. Аднак за межы пасёлка ні-ні, следства не скончана. Я думаю, гэта вы зразумелі. А што гэта вы так на мяне здзіўлена глядзіцё? Трымаць вас у камеры ніякага сэнсу. На свабодзе вы будзеце больш карысны. А што ўсе вашы пратаколы? Не знікнуць, калі будзе патрэба, выкарыстаем. Толькі не яны мяне зараз цікавяць. Калі вы Локіс... Трэба даць вам магчымасць сябе праявіць. Лапіцкі, але папярэджваю, я буду змагацца. Вось! Менавіта тое, што мне трэба. Вы на правільным шляху. Ведаеце, калі Локіс сябе праяўляе, калі звярэе. Менавіта гэтага я ад вас і чакаю. Ну а так, у любы час, званіце, ваша міласць, заходзьце, па любым пытанні звяртайцеся, дапаможам. Локісаў, крыху памарудзіўшы, паклаў кішэню, прынесены Міхалычам тэлефон. «Лапіцкі!» Ён раптам абярнуўся ўжо на парозе кабінета. «Слухайце, як жа я адразу не здагадаўся! А ўсё ж сыходзіцца, таму і злавіць пярэваратня так доўга не можаце. А калі Локіс, гэта і ёсць вы!»